Zawsze co nam mysy tyli. Morę i poszło tam do pysty juli. Spasiwo wtedy może na wykaże. Zabrali obrę dziury po boku. Zasili pantalony, nie ma wojki. I ciało tatu i rozsypie rozwi. Zmigno to też zanieśli co na barze. Maria, Maria, Maria, Maria, przekazza się ten. Maria, Maria, Maria, Maria, o piłki woda. Poszła za setami, poszło jej zwanie, ja wygarnę go i kaza. Maria, pierwszy tak, to jest własna marka, a z nogami zresztą kaza. Thank you.